سورة مجادله او مجادله متوي سورة قد سمعند دي نوم دي زهار متوي لکی مقصد پدی سورت کی اغا تقبیح القوانین الوضعیه الله سبحانه وتعالى پدی سورت کی د قوانین وضعیو تقبیح او قواحد بیان قوانین وضعیه ست وچ انسانان د زان دین جوړ کی اپاغي باندې روانین الله دای بدی بیان کی د زان دین ما جوړوي او الله سبحانه وتعالى ترغیب ورکی إلى العمل بالقوانين الشرعية جد الله پا قانون ماني تاسو عمل وكي دا الله تعالى پا قوانين باني عمل وكي نا پا ديك استاسو عزت ده او دا سان نا قوانين مقدر پا ديك استاسو زلت ده لكا جاهلت والا و دا زهار مسلا آغا غلطة کرده وانا الله تعالى لول پا غيرت کرده ده بے الله سبحانه وتعالى پا منافقان و يهود رد کرده ده جدا بے دبوڑ سخت دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بے دبی کولا پا مجلس کی بے دبی کولا ان الله سبحانه وتعالى پدی باندې رد کړی دی چې دې سم کوي منافقان باندې تفصیلی رد کړی دی نو دا پدی صورت کې مقصد دی تقبیح د قوانین وضعیو او دا رنګ پدی صورت کې بیان الاداب الشرعیه آداب الشرعیه بیانیږي د نکاح متعلق آداب د مجلس متعلق آداب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات متعلق آداب د کافر سب صبر تاو کوي دایي متعلق آداب الله تعالی راوړي دي نه آداب الشرعیه په ذکر دی د قوانین وضعیو بدی په ذکر شوی دی په دې صورت کې الله کافر او منافقان او يهوديان ته رټنه ورکړي ده چې دیو یو بې ادب دي یو د الله د قانون مقابله کې دي نور قوانين کې دي دایي بدی ذکر کړي ده صورت په دې طریقه باندې رواني د صورت شان نزول غداو د دې اولنو آیتونو د جاهلیت په زمانه کې دا رواج و چې یو سړی به خپلې ښځې ته به ویلي انت علیه کظهر امي ته زما د مور په شان ته ستا شا زما د مور د شا په شان ته ده نو دا به په ده باندې همیشه حرام وه مؤبد به هر خور مور به جوړه شوله دا د غیر واج او دا د غیر نظریه و په دې کې یو زنانه چې خوله بنت ثعلبه دا یې نوم دی دا لګه بوډه شوی و خاوند دا یې اوس ابن صامت رضی الله عنه صحابي دی په دماغ کې لکه فرق کوم و سب ول زر ورته لوي دا به هر لړ او چې دن ران نه واته نو د خپل زوجینې مطالبه وکړه ناغي لته لعل وکړه چې روز دا وخت نه دی نو په دې کې او ته پکار شو او دا یو ته چانت علی که زهر یمې تزما د مور د شا په شان ته لکه سات چې تیر شوی به د دې خزینې مطالبه وکړه نو خزې وته وی چې زه په تابانه حرام یم څنګه زما خپل اوس راځي نو په دې کې وای ما غل دې کور کړله او ځان ته مې پرې نه خود او د یو زنانه نه مې یو صادر مادر روا خست او لاړم د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات له چې یا رسول الله زما خاون مان دا شان زهار کړی دی دې بس حکم او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي چې بس ته حرام یې نه ځکه هغه تم دا مسله لاوله کې الله وه نه وکړي وته نه معلومه نو په دې کې دا په جړا شو او دی چې یا رسول الله زه چې بډې شوم ما شومان دي هغه را په غاړه دي که چرته د ته پرې د مزه کیږي او که چرته زیاخ لمنو وږي کیږي او الله تعالی ته شکایت کوم از ما دي مسله کې ته یو خسته حکم راولېګا الله تعالی وای په جلتی باندې دا آیتونه راولېګل عشر زانا و زدن نه کوټه کې ناس ته مداغه بازي خبرې مې اورېدلې او بازي را باندې پټېدلې الله تعالی د واسمانو د پاسه دا خبرې واورېدلې لقد وسع سمعه الاصوات الله تعالی اورېدل چې ټوله وزن ته فراخې دي ګوره د واسمانو د پاسه دا आवाज واورېد او ایتنه راولېګل حکم دار راغې چې چا زهار کړه دې خپلې خېز دا خبره کړې وي نو دا خزه په دبانې حرام ده خو تر کفاری ور کول پورې کفاره دې ور کې به ته حلال شي کفاره دار چې غلام دی آزاد کی مرای دی آزاد کی غلام نه نه دو میشت روجی دی ونیسی پر لپسې چې بدی کې ونیس دی کد نه کی او کدا نشینی ولې نشپېته مسکنان ته دی طعام ورکی یو یو مد یعنی نیمه نیمه کیلو وړو یا غنم دی مسکین ته ورکی ندی سره به کار وشي بس دا خزه بدل به ته حلال شي دا خبره غلطه کړی ده خو دې سبا معاف شي او خزه به ته د خزه شي نو په اسلام کې اوس د زهار حکم امدا ده لاول به دا لفظ نه استعمالای چې تزما د مور په شان ته او که چا دا لفظ استعمال کنه غلطه خبره وکړه او دای په مقابله کې به دا کفاره ورکی نه دا خزه بدل به ته حلال شي که کفاره نه دا ورکړي نه وخت پورې به دا حرامه ده غلطه خبره کړی دي غلطه خبره بدل به ورکی نه په دې یو رکو کې تقریبا الله دا حکم بیانې ورسره رد کوي په هغه شابه نه چې د الله د قانون په مقابله کې ځان نه مسلې دغه شانې جوړي لکه دې جاهلانو دا ځان نه مسله جوړه کړې و او د شه د کافرانو په نورو قوانینو باندې رد به د منافقانو احوال بن تفسير الله ويني بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير يقينا الله تعالى وأورد وينادى غزنانا تجادلك عن بحثك وتاسر إذا رسولا في زوجها دخل خاون ببارك وتشتكي إلى الله وشكاية الله تكاو والله يسمع تحاوركما الله تعالى أورد أو أوري استاسو خبري أتري إن الله سميع بصير يقين الله تعالى أوريدن كيليدن كزاد دي قد سمعنا يقين الله أوريد دي تشتكي شكايت كيدا جيدا دا زنان الله تعالى ندق الله أوري أو الله استاسو خبري موري يستحاور دي تواجي يوبل سر خبري أتري كوال الله داسي مهربان زاد دي غورة دي وزنان خبر موري أغيباني پرواكي أو سوچ الله تعالى جلغاني كي زارغاني كي الله دا غي آواز نزايا كي نداسي سميع ذات دي يو بصير دي بل مهربان دي بل علیم و خبردار دي تجادلو جگرا دي دغت و بحث و بحث يكاو دخل خوان پا بارگي نو قانون دايات كي الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور آقا سانچي زهار كي استاسو كي من نسائهم دقبلو ببياننا نما هن أمهاتهم داد ديو مين دي ندي إن أمهاتهم ديو مين دي ني إلا الله ولدنهم مگر حقا چي ديو لرأسي قولي دي مور خود دي تواجي سرطي پیدای او کما چې خزر استان او خستا مور نه زګو ته خدای نه پیدا نه انسان و انهم لا یقولون منکر من القول او یقینا دی وای منکر من القول ناکار و انا و زور او دروغ ته منکر خبر د ته خزي په باره کې وای چې زما مور په شان ته و زور او دروغ وای چې خپل خزي ته د مور نسبت کوي نو ان الله العفو غفور الله تعالی معفی کون کې بخون کې ذات ده عفو ولا ذات ده زی تاسو ته بخنه کوي خو به دې شر چې تاسو کفاره ورک لیکن روست اللہ تعالیٰ اس کا فارو بیانی لاولا کی ذہن سازی وکللا چھو گورا خزی نمور نجوڑی گی خزا خزی مور موری دا مور نتا پیدای داغی عزت دے او خزا خو استاد اللہ لان دے دا داغی خوانگا عزت ندے والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير آقا کسان چی زیهار کئی دخبرو زنانا ہونا یعنی خبر خزا مشابه کئی دمور دشاست را ثم يعودون به و راو پس کی گی لما قالو آقا خبری تا چکمه کڑی دا یعنی خبر خبر ماتی الک ما خپل خزه ته ویلو چې تاسو ما د مور په شانته اوس د خپل خبره به ته ماتوم د خزه نه خزه جوړوم الله فرمایي فتحرير رقبه پس ساده ول د یو مرئی دی من قبل یتماس مخکې د مسکه کولو د خپل بیبینه مخکې دا یو د دوړ یو بل سره ملاوي شي نه جما به نکي لول غلام آزادي چې کله غلام آزاد کې به خزه ولا حلال شي ذالکم توعظون به دا حکم دی چې تاسو ته په نسیت درکولای شي او الله پاک ستاسو په عملونو خبردار دی دی حکم باندې عمل وکي او الله ستاسو په عمل خبردار دی سزا او جزا بدل درکي اوس الله ثاني فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم فساغ سوچ نمند کئی غلام لرا نروجی بنیسی دو میشتی پر لپسی من قبل یا تماس مخ داینا چی دا دوالا یو بل سمیلاوشی دو میشت پوری بدا جمانا کی دورا جی خوی نیشی کولی دکر روجی دی دشپی بم نمیلاوی دارو جی دا دد پر سزا دا فمل میں ستے کد چا دو میں شتی روجو طاقت نو انسان دے کمزور دے نفی طعام و ستی نے مسکینا طعام ور کولی شپی تو مسکینا ہوتا تا طعام مقدار دا دے جی نیم نیم کلو وڑا یا غنم بولا ور کی نو دیرش کلو جوڑی گی او دا آسان دا پا دی کی دا شرط نشتا دے چی جما بے کڑی یا بے نی کڑی دے کی تا جما که کیو کنن زکر دا الله سبحانه وتعالى دا قید نه دلګولې من قبل تماس سواله ذالک دا حکم دی الله د دې لپاره پتا سو مقرر کړی ته منو بالله و رسول چې تاسو ایمان ولرئ په الله و رسول اند دې قانون پابندی چې څوک دې الله و رسول منی کنه کنه نه د خپل خزه سره په کوټه کې دنه ته پروت یو وسنه ملاویږي خدای الله نه یریږي کنه او پر رسول الله دی ایمان دی هغه ته ویری چې ملاویږي نو چې ځان لږه کې څوک د الله و رسول تابعداری کوي د الله نه یریږي دا مؤمن دی دې سب ستاسو ایمان په الله رسول باندې زید شي مضبوط بشي قوي بشي وتلک حدود الله یو دامه کې چې بیان شو دا د الله پولی دی دې پولی نه وړېدل نه دی پکار د الله پولی یو دا چې خپل ښځې ته مور مو وایه دوی مداره که پولی دی ویله نو دا ښځه در باندې معبد حرامه نه ده بیت تاله حلالیږي خو کفاره ورکه کفاره درې شیان دي یا غلام یا دوه میاشتې روجي په هغې کې د الله حکم دا دی چې ښځې ته به نږدې شوی نه دا کفاره به دې مخکې ورکړي نه هله به نږدې کېږي او که دغه نه وي نو شپېته مسکنانو ته طعام ورکړه نو په دې کې چې بیا هر وخت ته نږدې کېږي نږدې کېدای شي دې سره ستاسو ایمان ډېریږي ولل کافرین عذاب الیم او د کافرانو دپاره عذاب دی درناک هغه دا دی چې د ځان نه مسلې جوړوي الله به دې له درناک عذاب ورکړي ځکه اوس د داسې خلکو ذلت الله بیانوي چې د الله تعالی او د هغه د رسول نافرمانی کوي یا د هغوی په مقابله کې نور مسلې د ځان نه جوړوي بدعتي دی د ځان نه قانون ساز دی الله تعالی د داسې کسانو ذلت او عذاب بیانوي د الله د قانون مقابله کې نور قوانین مږدی رسمونه رواجونه ډېر غلط شی دی انګریزي قانون انسانان جوړ کړی شوی قانون چې د الله د قرآن او د حدیث خلاف وي ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين یقینا کسان چې د الله او د رسول خلاف کوي یحدون من یخالفون الله او د رسول خلاف یحدون تفسیر بیزاوی وای دی تم وای یحدون یعنی یزعون الحدود د ځان احکام او قوانین او مسلې جوړی د الله او د رسول په مقابل کې کوبیتون دا ذلیل کړه شوی دی کما کوبیتل الذین من قبله لکه څنګه چې ذلیل کړه شوی هغه کافر چې د دینه مخ تیر شوی دی پخانی کفار وبم د الله د قانون په مقابله کې خپل ځان نه قانون جوړ کړی په هغې بروانو او د الله د رسول خلاف بیا کوه الله څنګه ذلیل کړه نو دارنګه سوچ یې اوس د اسلام خلاف کوي د دې په مقابل کې بل قانون جوړی دا به هم الله ذلیل کوي او ذلیل دي وقد انزلنا آیات بینات او یقینا موږ را لېږلي دي آیاتونه واضح خبرې دي په دې کې څه اشکال لچی دا سړی پرېږدي وللکافرین عذاب مهین د کافرانو پر عذاب د ذلیل کوونکې دا کافر ځان غټ ګڼي لوی ګڼي چې زه په دې قانون د الله څنګه عمل وکمن الله یې ځکه ذلیل کوي دا خو د دنیا عذاب په آخرت کې اوس دا یوم یبعثهم الله جميعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد پکه مورا چر اپابه سی الله تعالی دې ټول لرا بعث بعد الموت بوجي نو فینبئهم بما عملوا الله پاک به خبر ورکي پاغه عملونو چې دی کړی دي احصاه الله الله دا عملونو را ګیر کړی دي په خپل علم کې په عمل نامه کې هم ونسوه دي ګیر کړی دي اغه لرا د انسان خپل ځاړه عملونه یې الله تعالی ټول لګیر کړی دي ټول به ته پیش کړي والله على كل شيء شهيد الله فارس گوا دے حاضر دے وتا گوری خبردار دے او دا ډیره سخت خبره چې د قیامت پر ورځ انسان ته داغه عمل پیش کړی شي چې دا ست عمل له دا دې کړه دے نو دا انسان به څه حالي چې د الله قانوني هغه ټوکري ته گزار کړی او د خپل ذهن نه یو نظام جوړ کړی یو قانوني جوړ کړی حلال او حرام او خلکو ته وای راضی په دې عمل وکړي رسم او رواج بدعتی پیدا کړی دے او خلک پای روان کړی دي نو د الله تعالی مخه ته بودریږي نو سبا کوي وسره الله عمل به تو روخه چې ګور دا تاسو کړی ته تخپل وګور ذلیل به کې الله الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. په دې آیت کې بیان دی د الله تعالی د علم، علم محیط، چې د الله علم په هر څه باندې راګیرونکی دی، یو شی هم د الله د علم نه بهر نه دی. مناسبت یې مخکې صدا دی چې ګوره د الله په قانون عمل ځکه په کار دی چې هغه پوهه دی، او انسانان چې دي د هغوی سره دونه علم نشته، نو کوم پوهه ذات چې کوم احکام رالیږي قانون دی هغې کې خیری، او انسان چې په دې ضعیف دماغو باندې او په دې کم عقل باندې یو قانون کیښود هغې کې خیر نه وي. دویم، دا آیتونه مقدمه ده درسته د منافقانو د یهودو د رد دپاره. منافقان به یو ځای بل ځای کېناستل، کله به صحابو پورې ټوکې کولې، کله به اسلام پورې ټوکې کولې، او کله به مسلمانانو ته اشارې کولې، نو هغه به یې پریشانه کول. یو مسلمان به په لاره روان و یا مسجد کې به ناست و، دوی به دوه درې کسان یو ځای کې کېناستل، اشارې به هغه به حیران شي چې دا ماتې څه چل جوړ کړی که څنګه چل دی، چې داسې پس پس کوي خپل مابین کې او لګیې دي ماته اشارې کوي. الله تعالی دې آیتونو کې ویل چې ګوره زه در باندې پوهیم، بندگانو تاسو کې دوه کسان ناست دي، که درې که څلور که پنځه، زه در باندې عالم یم، د الله تعالی د علم نه ویریږئ، د هغه د نظر نه ویریږئ. قیامت کې به بیا څه کوئ که الله د تاسو په حال څه ونه وایي؟ دا ټول مجالس په قیامت کې د ویډیو په شکل باندې به پیش کیږي. بیا به څه کوي؟ الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آیا نه ګورې ته اے مخاطبه انسانه، نه ګورې؟ یعنی دې ته وګوره، فکر وکړه، یقینا الله تعالی پویږي پاغ سچ آسمانو ځمکه کې دي، پر څه پوهه دی؟ خصوصا ما یکون من نجوا ثلاثا، نوی جرګه د درې کسانو. نجوا دي ته چې سرګوشي خلک یې، مطلب دا دی چې شریک ناست یې خبرې ترې کوي، که د هر څه متعلق خبرې وي هغې ته نجوا وایي. الا هو رابعهم، مگر الله یې څلورم دایي وي. ولا خمسه، نشته پنځه کسان. الا هو سادس، مگر الله یې شپږم. ولا ادنى من ذلك او ند دین کم، ولا اکثر او نزيد الا ما هو مگر الله وسره، کد دریونه کمی دوی یوی ام الله وسره، او کد پنجو نزيتی او د شپګو نزيتی ام الله وسره، وکسانه تی لسی زری ارسونه چوی الله وسره، اینه ما کنه چرته چوی. نو ثم ينبئهم بما عملوا، بیا الله خبر ور کوي دی لرا د دی د عملونو، چې سامبلونه کړی دی. تاسو په مجلس کې څه خبرې وکړې کنه؟ دا ټول نوٹ شولې، الله تعالیٰ ته معلومی دی، په کتاب کې ولی کری، بیا بیا قیامت کې پیش کی یوم القیامه. د دې د وجې نه موږ الله احتیاط پکار دی چې په خپلو مجالسو کې غلطی خبرې ونو کو، کنزلې، فحشا، غیبتونه، بهتانونه، د قرآن حدیث پورې ټوکې، د علماو پورې ټوکې، د نیکانو خلکو پورې استهزاګانې، دا چرته دنه ونه شي. د منافقت خبرې ونه کی چرته، ځکه دا ټولې خبرې نوٹ کیږي، لیکلې کیږي، بیا به تا ته پیش کیږي، او ډېر لوی شرم به د قیامت په ورځ باندې به شرمن ورز ده. ان الله بكل شيء عليم، الله فارس پوهه ده. الا هو معهم، دا مطلب نه چې الله تعالی ذات په دې جرګه کې دنه د دې جرګې ولا سره ده، بلکې هو معهم، معنا دار چې الله پاک پوهه ده، د دې په حال باندې دې سره ده، په اعتبار د علم او د قدرت په قادر ده، عالم ده. امام احمد رحمه الله ته چا ویل وي تاسو یو چې الله د عرش د پاسه ده، او دې یاد کړه غي دي الا هو معهم اينما كانوا، دې چې چرته الله سره ده. ناغه ورته ویل چې اقرا ما قبلها، اول سر د آیت وایا الم تر ان الله يعلم ما في السماوات، په دې کې د الله د علم ذکر دی. وایي اقرا ما بعدها، رست آیت وایا، دا رستنی جمله. وایي ثم ينبئ بما عملوا يوم ان الله بكل شيء عليم. وایي دا آیت مطلب دا دی کنه چې اول کې الله علم ذکر کړی، رست هم علم ذکر کړی دی، نو د معهم نه مراد هم علم دی. الله د دې بندگانو سره په علم دی، دې ته ظاهر وایي. ظاهر دې ته وایي چې د سیاق او سباق نه معلومیږي، مخکې وروسته نه معلومیږي. خلک ویل که ستا د خبرې نه دا ظاهریږي، مخکې د دسې ویلې وروسته دا وی، نو د دې منځنۍ خبرې نه دا خبره معلومیږي. او دا د ټولو اهل سنت والجماعه، د ټولو سلفو تفسیر دی چې هغوی وایي د الله ذات د مخلوق سره شریک نه وي، د الله ذات جدا دی، لیکن علم یې د مخلوق سره دی. موږ په یو کوټه کې ناست یو، موږ په یو مسجد کې ناست یو، نو د الله تعالی ذات دلته نه وي، الله د عرش د پاسه دی، لیکن د هغه علم، قدرت، احاطه، سمیع بصیر دی کنه، زمونږ هر څه یې نه، د هر څه حال نه خبر دی، گوا دی په موږ باندې، لی ذات دی. د دې د وجې نه دا عقیده به مسلمانان ساتي چې الله تعالی د ټول مخلوقاتو نه جدا دی، بره دی، او علم یې د هر چا سره دی، قدرت یې په هر چا باندې دی. اوس په منافقانو باندې رد، او په یهودیانو باندې دوی به کېناستل په جومات کې حلقې حلقې، او مشورې به کولې بېځې. نو الله تعالی دا یې نه منع کړل، او چې دا داسې به نه کېنئ. منافقان ته ویلی چې مؤمنان نه بغیر بنه کینی بے بدیو دا کار کاو د نبی رسول سلام دا حکم به ماتاو نه الله تعالی په دې اتنی کې بدیو له بیانې يهوديان برال او منافقان دا چل زکړه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به دسی سلام اچو السلام علیکا پتا دې مرګي او دا به ویلی چې ګوره موږ ته خیری وکړلې او دا لسان ته نبی وای نه پویږي الله دې موږ عذاب راکړي کنه الله دې دا خبر امر نه خلق کړي چې الله وای زه دې په زونه پویامه جهنم شته دې هغه ته روان دي دا خدای الله امتحان دی چې څه زمانہ الله دې ته صبر کړي دې څو ته نه وای جهنم شته دې هغه له ورزي او دا خبرې ما دل واورې دې قران کې الله را نه خلق کړي د منافقانو دا غلط خبرې نبی آیت کریمه کې زموږ فائدہ دا ده چې اسی کې نه اصل به ټکونو وجرو کې او د یو خبرې کول او د بل خبرې کول دا ګناي چې د ګنا خبره د زیتی خبره او د رسول الله د مخالفت خبرې د مجلس کې کې نه اصل ناروای که د دنیا خبرې وي اسی خیر د جواز لري او که د دین مجلس نه خړې به تر ده دې د واجب خپل مجالس خپل وجري به ټکونه خپل ما حولونه د ګندا خبره ترونه صفاکول پکړ دي کني سره د منافقانو په جماعت کې داخلي الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير أنا قريتا كسانتا يعني قريتا فكرة دي بحال وقا نهو عن النجوة جديو من الكريشيو دو جرغونا دا غلط غلط جرغونا لا خير في كثير من النجوة متويلشيو جدا جرغي مكوي ثم يعودون بيد يورا غرزي لما نهو عنه هاغا ستا چه دا اينا منا کرده شوی دي بهم كي داد منا فقان و طريقية و پيرا منا شي او بهم آغا كار كي ويتنا جونا بالاسم والعدوان او دي خبل ما بين كي جرگي كي و مرکي كي پا گناه باني و پا زيتي ومعصية الرسول و رسول الله پنا فرمانه هر اغا مجلس كي كي دا گناه و دا زيتي خبره و او دوان دي تواجد خلق حق بربادي كي اسم دي تواجد الله حق خرابي كي و رسول الله نا فرماني او کلا چې دی تا تراشی حیو کا سلام دربانی چي حیو کې دی ته دعا د ژوند ته کی به ما پاغه دعا سره لم یحیک به الله چې الله تعالی تاغه نه دا کړي الله تعالی سلام در خو درې السلام علیکم او دی و السلام علیکم دی د رسول الله یوهود نه سوار چې کله سلام واچو او تاسو ته علیکم وی وي زګه جدا خیری کی نو ته دې بس بتا دی ولګي و یقولون وای په خپل انفس کې په خپل ورونه کې وای لولا یعذبنا الله ولی عذاب نرا کی منگتا اللہ بما نقول اغا خبری چی منگا وایو منگا وطا خیری وکللی اگر اللہ منگتا سنوائی دا انسان دسی جلباز دے دا که نوائی جزبا گناہ کم سمدس با اللہ عذاب را کی نماتا و پتا ولی جدا پا حق دا او که چرتا سمدس عذاب نونو بیا با حق نی اللہ وائی جزبا صبر کم حسب هم جہنم دا دید پارا کافی دے جہنم یس لو نهاغیت بدا خیلی گی فبیس المسیر اور بز دا ورتا گ دنیا کې په ګناه الله سم د څکل سزا نه ورکې دي کې د الله امتحاني ولی کار چاله هم د سم د عذاب ورکولې نو بس بیا به په دنیا کې یو قسم ژوندې نه پاتې شوه لکه سورۃ النحل او سورۃ فاطر کې الله پاک دا خبر ذکر کړی دا ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه ټول خلک به هلاک شي وي نو دي د وجه الله صبر وته کوي اوس الله سبحانه وتعالى مؤمنانو ته آداب ورکوي چې د دې منافقانو سره مشابهت مکوي يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون ايمان ولو كلاجتا سمشوريكوي نمشوری مکوی دو گناہ او دو زیتی او دو رسول اللہ دنا فرمانی و تناجو مشوری کوی بالبر و تقوی دنی کئی او دو پریزگاری دا اللہ حقوق دو بندگان حقوق بکی ادا کی گی دسی خبرو بانی مشوری کوی لکه مثلا دو صدقی متعلقی دو معروفاتو دو عام کولو متعلق مشوری وی دو خلقو پامابین کی اصلاح را وستل غریزی دی بارا کی خبری اتری کوی مشوره کوي جرګه کوي وتق الله الذي له تشرون ویریږي دا الله نه تاسو باغ ته ورجمع کړی شي سبب د الله مخ ته ودرېږي دا ټول خبرې تاسو الله تعالی لیکلي دی به ته پیش کړي ځان مشرموي په اورز باندې انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضار بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى يكنن دا دو گنا مشوري چي دي نجوى مراد نجوى المنافقين دا منافقان دا مشوري او دا پا گنا مني چه خلق كي من الشيطان دا شيطان دا طرف ان اغامر کرده چه دي شوا كي يو کس براول استاخوا كي بي كي ني بي بلك وصوصي درواشي اپلانكي خود دسي ويلي دد دسي ويلي چتی پردي خبري بكي غيبتون بكي عيبون بدا خلقو اغرا لطي لگي بوي اکثر غالبا چه خلق سكينا سي بدغ مرض دي اول لایو غرض دا دے لیاحزن الذین آمنوا دا شیطان غم جن کی آن کسان لچی مان راوڑا مومنان با غم جن شو جدا کسان سنگ ناستی دی مشوری کئی منگ تا گوری خبری کئی لگی دی پٹی پٹی منگ تا گوری ناغا با خپش چی ما تا چل جوڑی کسنگا ما کس عیب دے کن سان تا بے وقتل راو قتل سردی سردی خپا کی نبی رسام زکا فرمای چی دری کسان تاسو یو زی کی ندو کسان بزان لپٹی پٹی خبری نکی ترسو چې د ټولو خلکو سره ملاو شول نو بیا دوه کسان ځان له خبرې کوي کوي دي چې ټولو خلکو سره نه ملاو شوي نور انسانان سره نه ځان له په بل جبه خبرې نه کوي او ځان له مشورې نه کوي ځکه چې من اجل یحزنه هو مؤمن خپه کیږي دي سره الله تعالی مؤمنان ته وایي ولې سبې دار رحم شیا نه دی دا شیطان سره ورکوونکی دي ته شي سره نشي درکول مې ریږي ته الا باذن الله مگر د الله په اذن باندې چې الله کله اراده وکړه تا ته به تکلیف ملاو شي او الله پاک مؤمنان ته تکلیف نه ورکوي وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص با الله دي زان وسپاري ایمان والا طلب توکل وکا شیطانان کارسونه مشوري کوي تعالی زره نشي در کوله وس بل ادب الله وای نه د مجلس متعلق منافقان با په مجلس کې وران ناستو نو مشران صحابه وراله ایت به زینه پرې خود کله رسول الله ته جلګه تړان سي دي جنل ته ابو بکر ته زې پرې دا عمر ته زې پرې دا په دې بده خو پکېدل مجلس اول سر به نیولې او به با متوجب ناس نو په دې مجلس کې الله تعالی آداب بیانې چې تاسو په مجلس کې د سړي طریقې سکی نه یا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير اي ایمان والا وکلا جتا استویل شی تفسحوا بالمجالس کلا والا پیدا کی پزید ناس تو کی مجلس کی سے فراخ گئی فافسحوا نتاس دا مجلس فراخ کی افسح اللہ لکم اللہ بتاصل فراخی راولی پخپل جنت کی پخپل رحمت کی اپراخی بل په دنیا کی مدر کی و اذا قیل ک تاس تکلی ویل شو ان شوزو پاس گئی فن شوزو به پاس گئی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ جتئی په مومنان پتا سو کی والذین اوت العلم وا کا سان چای ل علم ور کڑے شو درجات پڑے رو درجو اللہ ی لڑی درجو ور کی په مومنان کی علماء لڑی درجی دی والله بما تعملون خبير الله استاذ په عملونو خبردار دی بار نه به یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس پراخه کې لګا الله دا امر کړی چې تاسو هم پراخه کړئ زیو ته پرې د لګ او خو زیګه رو خو زیګه د څه کوک مکینه خپې د څه پراخه کوا ما چې نور خلکو ته زینه پرې دی او کدا ته جون شو زو پاس چې څه د پاره اندازې پرې ده واسه مشر راغه ته پرې ده نو پاس چې لیکن نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته زی پرې دی عمر ته زی پرې دی دا د ایو مرتبه ده چې ته درجه و کله کله مشران راش نه په کاردار چې ته زی پرې خو درش دې مطلب دار چې اون شوزو پاسې کی مانځه ته په پاسې کی دا ته و چې اون شوزو لل جهاد جهاد ته پاسې جهاد لاش کبل یو کار د پاره دی پاسې چې دا کبل نه پاسې کی دا مجلس اگر که تانی ولې او ته لاش خپل کی کار لره نو دا الله رسول خبر او منه دا عالم خبر او منه دا مور پلار او منه دا مشران او منه الله مؤمنانو چې ته علم والا پڑھے رو درجو چاہتے ہیں ان تاکہ چی ایمان دے اللہ دلہ ہم دسے عزت در کئی پا دے مجلس پاچھے دو کی ستا بھی عزتی ندا بلکہ دی کی تعالی اللہ عزت در کئی اور چالچ اللہ علم ورکر دائی درجی دیری انہوں علماء تزے خصوصاً پر خدل پکار دی دادا مجلس آداب اللہ ذکر کئی بل حکم بیانی دے منافقان و خلق با او بازی مسلمانان و نبیر اسلام تنگاو اقدار چار وقت بے داغس مشوری کو لیا رسول اللہ زمان دا سکار دے بلوی رسول اللہ سرکار دے ناخو یو شخص دے یو انسان دے نو چی تا سم کینی او بل سم کینی او بل سم کینی نو ورس کوئی لز دورس گنٹی دا آر یو چی نیمانی میں گنٹی ٹیم ورکی ناخو تا بسو نا تکلیب شی نو دا دید واجن دا اللہ رسول بتا سو نپازا باوی آر وقت بدا مشوری مرکی و سر نکاوی منزی تر اوزیو تا گورا کن خطبہ کئی خطبہ و لاورا نوری پازا بارا و پازا بارا دا دا علماء پا بارکم دا قانونی علماء تنگول او دا این ډیر وختونه خستل او ما زیګر کې مسخره ناشته ما کام کې ناشته ما خستن کې ناشته دا غریب د کار وباسي آبیا پدی خپی چې لګی دی خلکو سره عبادت نه ویستلمه او د کتاب کتل نه ویستلمه به پټه او تخیری کی پزړه کی نو د دې د وجنه الله تعالی د ادب بیان کوي چې زمان نبی م پازا به وي نو الله پاک شرط دا و لګاو ک سو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس لو ورزی او دا غنه د مسلې ته پوس خصوصي کی یو خو عام بیان نه کنه غنه چې خصوصي ته پوس ته کی نو مخکې به صدقه ورکې صدقه به ورکی د الله په نامو نبی بلار چې ته پوس به وي نو د سره ډیر خلک روکاو شلو شاته شلو ځکه چې پیسې باندې د الله دین حاصلې کی به ډیر خلک نه حاصلې اوس چې اسې ډیر انسانانو ته هغه اړیو ته نه کی نه پاتې لا دا چې په پیسو شي به خو خامخه نو ډیر انسانان شاته شلو به دا حکم الله زر منسوخ کو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داعی دی د الله د دین پیش کوونکی دی که چرته داغه دعوت په پیسو شي نو ډیر خلک به ترې محروم شي الله زر الله لري که خو لیکن فایده به کې دا وشول په دې قانون کې چې خلکو ته یو ادب ملاو شي چې تاسو ګر زما رسول مپازه پوي مې تکلیف کوي پریشانه کوي ما دا ادب ته ملاو شي اگر که دا حکم زر منسوخ شوی دی خو ادب پکې اوس هم باقی دی او دا ذهن سازي پکې اوس هم شته چې انبیاء علیهم السلام هغه مپازه پوي نو دای نایبان علما هغه مپازه پوي مې تکلیف کوي وخت وګوره موقع ته وګوره بیا ول ورشه دا قانون بیانیږي يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ایمان والا وکلا چې تاسو مشوره کوئ د رسول الله سره په یو خبره کې فقدمو نو مخکې ولېږئ بین یدینه جوا کوم مخکې د جرګې نه صدقه ورکئ ذلک خیر لکم دا ستاسو له غوره دوا تهرو پاکوونکي د زړونو لره ګناه به مور ځي او زړه به هم پاک شي فعلم تجدو که نه منده کوي ور په اندسنین الله غفور رحیم دی همداسې هم تپوس کولی شي خو چې صدقه د سره و مال د سره هغه به لګي صحابه باندې دا خبره لګه سخته شو ځکه غربت ډېر و د الله دین ته هغوی محتاج و مسلو تپوسونو ته نو الله دا حکم په دیات منسوخ کړه اشفقتم ان تقدموا بین یدینه جواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أشفقتم آيات تاسو يريغي دي دينا چه تاسو مخي وليغي دا جرگينا صدقي دينا يريغي چه لك دا خودي ري پیسي دي نو فإذ لم تفعلوا كلا چه دا كار تاسو ونكو ولنا فرماني وكلا سو وطاب الله عليكم الله در باني توبه ويسا يعني ميرا باني در باني وكلا غدا چه دا حکم دن لري کا وسه کوي فاقيم الصلاه واتو زکات د منځ په باندې کوي زکات ور کوي هغه نه منسوخ کی واتي الله ورسول او د الله او رسول عامه ته به داری کوي خیر ده صدقه مو ور کوي هم د سنت پوس کول شي الله تعالی خبردار دي ساس به امرونه باندې اشفقتم کی نو عذور نه ده د مال د لګول نه یریږي نو زه خیر ده هغه تاسو ته معاف خدا مونږ زکات او د الله او رسول ته د تمام نه به خامہ کوي خو په دې حکم کې مخکې مونږ ویلي چې فایده دا وشوه چې خلکو ته ادب ملاو شه په دې پوه شو چې او د الله رسول تکلیف کول نه دي پکار اوس په دې آیتونو کې په دې رکوع کې الله په منافقان رد کوي منافقان هغه خلک وو چې د الله د قوانینو لحاظ یې نه کاو او کافرانو د ځان نه قوانین کیښودل او دوی به د یهودو او د کافرانو سره راز ساته محبت به هغوی سره ساته د الله د ذات نه غافل وو د کفارو سره مینه وه الله تعالی په دې رکوع کې په هغوی باندې رد کوي او دا په هره زمانه کې دا قسم خلک یې خپل ظالم تیره په کار ده د دې آیتونو نه چې یو مؤمن بنده د دې آیتونو نه ویریږي چې الله تعالی څه د منافقانو په ډله کې چېرته داخل نه شم منافقان څه ښکرې نه لري هم ظاهره کې زموږ استاد پشان انسانان یې خو دومره یې چې بد صفات پکې وي دا بد صفات چې چا کې دي دا منافق دی ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. آیا نگوری تا آگ کسان تا چی دی واوڑی دل قومن یو قوم تا داوڑی دل مرا داری چین دا یسر مینه کی تولو دوستی کی دی قوم سر غضب اللہ علیہم چا اللہ تعالی غضب کرده پاگیو باندی مراتن یهود دی یهودیان سو دیو مینه لری او غضب اللہ علیہم کفارو تا مای دا کافرو سا محبت لری اندوانو سا یهودو سا نسواراو سر مشرکینو سا مینه لری ما هم من قوم ستاسو نم ندی زکا چی مومنان ندی ولا من هم اداعین هم ندی زکا پزایره که تاسو سر مرگری دی ظاہر ہے کہ تو مسلمانوں نے پڑھا لکھی دی اور پسر کی تو کافر اسرے دی اور کسو دی تو پوسو کی دی کافر سے دوستی میں کوئی وی وی حلیفون علی الکذیب او ددرو قسمونے کی وہم یعلمون خپوی دنہ کی اللہ دلتا علیہ خود یو دارے دی کافر سے دوستی اور دویم پر دروغ قسمونے تا دا منافقان سے پد دے دا چاچی دی یہود دا نسوارا دا اندوان اسر مینی دا منافق دے مداران سوچی دروغ قسمونے کی دکی دا منافقت سے پد دے اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون الله ترکړه د دې لپاره عذاب سخت او یقینا ډیر بد دی هغه چې دوی کوم عملونه کوي انهم ساء ما كانوا يعملون مطلب دا دی دا بد عمل دی بد دی هغه څه چې دوی کوم عمل کوي عمل بد دی اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين دیونی ولی دی خپل قسمونه لاله ډال فصدوا عن سبيل الله نو خلق کی واړول د الله دلارنه د دې لپاره د عذاب ذلیل کوونکې د منافقانو بل څه بد او چې بد عمله نو بل دار چې قسمونه ډیر کوي او په هغه باندې ځان بچ کوي لکه ډال باندې سره څنګه ځان بچ کوي او د الله دلارنه خلق نور مړی لګی دي خپل بچی خپل کشران سوچ دې دوی خبره مانی هغه ټول واړول نو الله به دې د عذاب ورکړي چې ذلیل وي کې دي خو ځان ډیر متکبر ګڼي الله به ذلت سره مخامخ اس کو چوکو جدا خو مالدار دی اولاد ول اللہ ور کھڑے دے دا بسنگ ذلیل شی نہ اللہ دا مال اولاد دا سر دے ذلت نشی بچ کا ولے کل چی سوک دا اللہ نہ فرمانی لا تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون هیچ چری دفع بنی کی د دیو نه مالونه د دیو نه اولاد د دیو من الله د عذاب د الله نه شین معمولی کونته شی بم دفع نه کی دا کسان ور ولا د دیو په دی ور کی همیشه زګه منافق اعتقادی همیشه جهنمی وی یوم یبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون پکما ورځ باندې چرپا بس الله پاک دیول رټول فیحلفون لو دیوب قسمون الله تکای کما یحلفون لکم لک اوسی تاسو تکای قیامت کې بمدا قسم خوړی ځکه بدی عادت شوی دی الله ته قسم کوي چې قسم الله مخود سینه کول و یحسبون گمان لري ان ما لا شی چې دیو غنی په معتمد شی باندې روان دی الله شین معتمد معتمد و معتبر منګم په او معتبر شي موږ ډیر خیر خلق ډیر عقل من د الله د دین په خلاف بعض خلق رواني او هغه نه وایي زه ډیر کمالي سره یم ډیر کمال مې وخت الا انهم الكاذبون خبردار هم دیو درو جن دی په دروغ روان د منافقانو صفت خصوصي دغه د دروغ قسم او په دروغ باندې چلیدل او ځان لوی ګڼل چې زګن په یو غټه خبر راځي ډیر خیر انسان مې عقل من دی استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون غلب کړه دا په دیو باندې شیطان راګیر کړي په خپل لپټ کې فانساهم ذکر الله نو یری کړه دیو نه یاد ول الله د منافقانو نه د الله ذکر یې شی شیطان تیر کړي یو شبل شي فکرې سار چر پاسي بس الله ته توجه نه کارونه کې مشغول خبره تر کې کما واستن په بیٹکون وجرو کې ناشتي آسی بیزی خبری از اللہ نیاد والا کل کل باشی دا ورانی دا پار تسبیح و سری لاز کے قرق پڑا بخیجی اوید ذکر با پینکی اللہ و تیاد نلے داغا عظامت داغا حیبت و لیوالی و تا معلوم ندے داغی نگا پی لکڑی دی پلارا براوانی اسی با خبری که بیزی پلانکیو دا دیشی ویلی دا داویلی پلانکی زیتا لارا دا چلوشا پا گاڑی که بناشتی لس گنٹی مزل بی او یو سبحان اللہ بم دادا دخلینا چرتا توانوری استغفر الله بتوانوری لا حول ولا قوة الا بالله قرآن تلاوت بتوانوری اولئک حزب الشیطان دا کسان دا شیطان دلدا سوچ د الله نه غافل کې د شیطان مرګري اولا خبردار شه ان حزب الشیطان هم خاسرون د شیطان دلم دی تاوان یاندي الله ذکر پر خدل دونه تاوان لوي ته وګوره انسان د شیطان په ډله کې داخلي اوس الله او داخله ځان عزتمن ګڼي کنه اوس ما اوس ما د رسول سو خلاف کې د ذلیل قوم اے يهود اے مشرکان اے کافر اے منافقانو پدې خپل رانی باندې تاسو عزت نشي مندلې ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين یقینا کسان چې دی د الله او رسول خلاف کوي دا په ذلیلانو کې حساب دی دا په ذلیلانو کې وی پای کې حساب نبی رسول الله فرمای او جعل الذله والصغار على من خالف امري څو چې زما د عمل خلاف کوي په ذلت ظاهری باطنی با الله ور اچي د نبی رسول الله په مخالفت کې ذلت دی کستا خوخه او خوخه دی نه یسره ګیره وخره لزان په دې عزت من کوي والله چې دا به عزتش یسره پنسی بزما کرا کاږي په دې ځان عزت من کوي والله چې دا به عزتش خدا په ځان پویږي نه یسره دې چې دا سنت طریقو مقابله کوي چې لکه د تاسو هم په جماعت کې په زور باندې امین ویو او زمون په جماعت کې درف ولیدان وکړو زبد دې مقابله کوم رانه نشي کوله دا به دې ځان عزت من ګني خو الله چې دا ذلیل ش او سپک شپ دې باندې څومره چې دا سختي کې دمر د ذلت سره مخامخ کی اولایک فی الذلین ځکه دا الله قانون چې چا د نبی رسول الله د سنت طریقو خلاف کړی دا به ذلیل کی هغه زنانه چې پرده گزاره کی سر سر تور کی سینرا کار کی په بازارونو کې ګرځي دا کې نوځو په دې خسته کار شمه د دین په روز الله شادو جوړه کی شکر د شادو شي چې دې اراده سرخین مرخین بزان نه راخري نو ډیره ناولې خیر کیږي به لږه زمانه پس ایستته الله تعالی نور واخلي چمک تی وایلو خرابې ذلت سے مخامخ هي هغه زنان چې پرده نشین تاسو ته وګورئ پرده کې څونه عزت خلک کیږي کده مور بشان خلک ګرنی او کومه چې آزاد ګرځي هر چا تاسو پکې خیر کیږي ځکه زری لکړي الله دسی واخره پس ټول حکمونه چې څوک ماتي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز بدات کی تسلی دا او منافقان من رد دے جتا سو دورانے کوئی دا اللہ دین ختم ہوئی نیشی ختم ہوئی زگا لکلی دی اللہ پاک لأغلبن أنا ورسلي خام حاس بغالب مزمان رسولان بغالب ای غلبہ بد اللہ یا رسولان ان اللہ قوی عزیز اللہ تعالی طاقت والا دے او زور اور دے اگر چې یو پیره د یو شی اراده وکیا به خامغه کی الله دا اراده کړی دا اسلام ز غالب کوم نو که يهود منافقان هر څونه کوشش کوي د دې کمزوري کول نه شي کوله دا مغلوب کوي نه شي مغلوب کوله منافقانو به د يهود سره دوستی کوله به به عذر ويو شرم خو دا د دې لپاره سره کو سبب څه حادثه راشي او څه تکلیف به راشي داخله موږ سره به مدد کوي ملک به کمزوري راشي د دین موږ قرضی اخلو مالونه دیلو او موږ دای په دین باندې نه ای د الله تعالی په دې آیت کې فرمایلی دي چې څوک ځان ته مؤمن وای کنه د کافر سره دغه دوستی نه ای که دوستی دی وا به مؤمن نه ای ایمان او د کفار دوستی دواړه نه جمع کی یا بدر کې ایمان نه دوستی به د کافر نه ای او یا به د کافر دوستی نه به ایمان نه ای اوس کوم انسانان چې د الله د پاره ټول خلق پری دي د مؤمنان دي کافر که پلار دی که ورور دی که بچه دی که خپلوان دی هغه د الله د پاره پرې خوسته دی داغه سره دشمنی لري بغض وسره کید الله د پاره داس ما د الله دشمن دی زو سره دشمنی کوم الله و دې خلک مؤمنان دي دا جنتیان دي د دین الله رضا دي دا کامیاب دا د الله ډلا دا ډیر عجیب آیات دی مسلمان دی به سوچويږي هغه دا چې د کافرانو دوستی د الله سره بدیش ابن عقیل لیکلی دی وای د مسلمانانو په عرفات کې حاضرې دل یا جمعتونو کې حاضرې دل دي ته موږ وره دي ته وګوره چې دی د الله د پاره دوستی دشمنی څونه لري جمعتونو ته راته خرڅ وکي عرفات ته حاضرې دل د خاصان کار دی او د الله د پاره دوستی او دشمنی دا په ډیرو انسانانو کې نشته دی یو سړی د الله د دین خلاف روان دی اته کله دوستی او سره محبت او سمق قشان لري لکه مخکې چې څنګه و نه اوس به د الله د پاره غپرې دی بغض به وسره کې تازما د الله دشمن دی الله باندې کفر کوي شرک کوي فساد کوي ګناهونه کوي نو د الله د پاره غپرې دی دا غیرت ځان کې پیدا کړه آیات مونږ کې غیرت پیدا کړي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لا تجد مندب نكت إنسان قوما أقوم دش خلق بمند نكت يؤمنون بالله واليوم الآخر چه ايمان لري پا الله و پا ورز رستنه يواد دون و دید دوستی وي كي من حد الله و رسوله دا آغا چاسا جد الله و دا رسول دشمن ده حد دا ان خلاب كي دا الله و دا رسول و دید دوستی و سوي كي دش خلق بمند نكت ولو كانوا أباهم و أبناهم اگر که غيب لاراني اي زامني و اخوانهم يا يورنا او عشيرتهم يا اقام قبله خپلواني وي کپلار دې کزوی کورور ک خپلوان دي خو چې کافر دي او د الله او رسول خلاف دي دی بوسره کلم دوستی ونه کی مینه بوسره ونه کی اولائک کتب فی قلوبهم ایمان دا کسان الله لیکل دی د دې په زړه کې ایمان کتبین مضبوط کړی دی په کې د ایمان لکه شی چې په کاغذ کې ویلی هغه پر ونه خلی و ایدهم الله مضبوط کړی دی لرا به روح منه په خپل رحمت باندې روح د الله رحمت دی د الله پر رحمت باندې د دې تایید الله کوي مضبوط اول ولا کوي نورم کله کوي ويدخلهم الله بديو داخل کی جنتنا تا چ بئی گلاند دای نیور نامه شب پکی رضی اللہ عنہ اللہ ز دیو ناراضی دی ورضو انو دی بد اللہ نہ خوشاله اولائک حزب اللہ داد اللہ ڈلا دا الا خبرداری نہ حزب اللہ هم المفلحون دا اللہ ڈلا ہم دیو کامیاب سم راجیب زیر دے بدی ایت کی اللہ دل ایمان در کی اللہ دل رحمت در کی اللہ دل جنت در کی اللہ دل رضوان در کی اللہ دل فلاح در کی اللہ دل پردوستی ولا اور اللہ پر دشمنی ہوگا دا وجر صحابہ کرام کی دا صفت دیر غیرتی مومنانو عمر رضی اللہ عنہ ویلیو پا و سارا و دا بدر کی یا رسول اللہ دا وجل غاڑی اگر کس منگ پلوان دی اللہ تا منگ دا اخکار کیو چستا دا پار منگ دا کافر رسول دشمنی دا عبداللہ بن رواحہ ویلی یا رسول اللہ و بیسیزو مصعب بن عمیر خپل رور چا عزیز بن عمیر دے دا پا بارکی وان ساری تا ویلیو دا و تڑا خویلی علاقہ دا خو پردی سوی تا سنگ دا وسیعت کی وزد ورور ایما وینا از ما دان سواری ورور دیتا می ورور نیتا مشرک دا مومن دی ابو سفیان راغ مدینی تا دوم حبیبی رضی اللہ عنہ کورتا ناغی تیستا بستر اوچا تکڑا ویدا دی ولی اوچا تکڑا ویدا دا رسول اللہ بستر دا تا مشرک نجاس اخت خپش ویتا تا شر در رسید لی ازمان روست لقد اصابک شر رون بعدی او گوری او زنانا دا اللہ دا پردون غیرت لری خپل پلار تاق بستر نپریدی عبداللہ ویلی دا عبداللہ بن سلول زیو ویا رسول اللہ تا اجازه را کزا دی خپل پلار سر روڑم واجنه می وینه خیر در نرمی بو سره کو می واجن دا سی خلق دا اللہ دا پارا دشمنی خپل پلار سر هم وا ابو بکر صدیق لا عبدالرحمن ابن ابو بکر او تویلی چی پا بدر که تزمان مخیل را لی خمال پلار می دی نی واجنه ما اگه وقتی عبدالرحمن کافیرو ابو بکر صدیق دی قسم پا اللہ که تزمان مخیل را لی ما دا سر پانا کولا بس دا سر من لولا واو دا اللہ دا پارا دوستی دشمنی تا صحابو کیوا داسې بد ځان کې مومن الله پیدا کول پکار داسې نشته ژوی به مونږ بنه کوي ګیره به خریلی فسقه بجور به کوي او قلار محبت به دې وسري او دلته به جامع مولین زی او روټۍ به مله ورکه خدمتونه به م کوي او هلته به ځان ته مومن هم وي وشړه داسې انسان د کور نه لرې که چې کله دا توبه الله ته نه وباسي.